fi lazina amuno ci ñu gëm lahum am nañu azabun alim mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhirah fi ngay gisa it yalla di fay yene wala di fay xalat ñi yuhibuna dañ ko bëgg rek buñ ko amé am bakkar buñ ko amul am bakkar yuhibuna an tashi al fais motax bo solé saw dal di séti xalé bu jigen ngir ngeen jotté bi bo ci jotté da nga am bakkar bo ci ditul da nga am bakkar bu ngeen joxante randiw bu randi bo fossé yeen ñep da ngeen am bakkar bu fossé téwul da ngeen am bakkar bu ngeen andé bali am bakkar bu ngeen andé cholédra am bakkar bu ngeen togué ci ban public yeen ñaar kep am bakkar suñu borom tabaraku taala di défar environnement bi manam li wër xalé bu goor bi xalé bu jigen bi ba ñaalo baña am loolu la suñu borom tabaraku taala dox ci mu ne képp ku bëgg rek loolu tassaro même soko amul waye mom nga bëgg innal ladhina yuhibbuna an tashi al fahish dañu bëgg rek lol tassaro wala dañu bëgg rek kaddu bu ñaaw tassaro wala dañu bëgg rek wax ju bon tassaro yalla mu ne kep ku bëgg li rek lu gatt am nga bakkar ca lolé tabarkal mu ne yuriduna an yantashira al fi'l al qabih al mufrid fi al qubh ka isha'ati razilat bin wa zina wa ghayr zalika min al munkarat ku ko bëgg rek da nga am bakkar fi dunya wal akhirah والله يلا يعلم مام رك مو خم وانتم يلا تعلمون خمولن يلا مو خم واخ دي نياو جوجو لوموي جور يين خمولن كو موتاخ كافي كو اوب ولولا فضل الله دغون كو نك باخو يلا عليكم تي يين ورحمتو اك يرمندم دوت لين باخ موك موك موك موك وان الله تي يلا رؤوف كو نيوانت لا رحيم كو بري يرمند لا يال ناني نيوانت تي يرمني يا ايونا الذين امنوا اي يين ني گم لا تتبعوا بلن تفتي قطوات الشيطان تانك شيطان توف تانك شيطان موي مو واخ اب بات nga gëm bat ba mu yak ab digënté nga gëm digënté ba tambali lu ñittu nak la tatabi'u bulan tafu qutwat ash-shaytan tanki shaytan wa may yattabi' kif kutab qutwat ash-shaytan tanki shaytan fa innahu nakur na shaytan ya'mur bil fahsha day diglé lu ñaaw wal munkar ak lu ñittu day diglé njombutef wal munkar ak lu ñu fik setan ñaar yi rek lay diglé soko topé mu jox la lolé digël lako ndax day dal di sanni ben bombe mom setan ci bir nit ñi bo xamné bi nit ñe ko joxlanté diiw de nangam diiw de nangam kenn ku ñu ci wax waye kaddu yi melni suñu borom tabaraku taala néna ku ci wax ku nekk rek ya nga ci lu metti metti wala la fadlullahi alaykum ñettel yoon bango dugun ko nak baaxu yalla ci yeen wa rahmatu ak yermandem ma zaka minkum dutu set ma zaka dutu set minkum ci yeen min ahadin ci kenn abadan ba faw yalla neena wax ngeen ci wax ji ba tak ci takay bo xamne dugun ku nak yalla dutu len setati abadan ba faw waaw bo xasse wax nit baat bobu it tabarakallah nun ngay taxe walakinallahu wa yalla yuzakki moy setal mu ñaaw ko ko neex wallahu yalla sami'un aji degla alim aji xamla tabarakallah li ngeen wax deg nako li ngeen wax xamnako ay ji may bëgg jang sababu nusulam modi abubakar siddiq radhiyallahu anhu dafa amone ben surga bu nekkon kërëm mistah ibn usasa mu dekkon fa abubakar yoron ko lepp du fay liyas du fay bol yoyep abubakar moko yorlon waye bi mbir mi xewé ñu nan aïsa nangam xali bu goor bobu nekk ci kër gi mom tam tambalé yaq ndax ñaara mi seigne abdallah daan wax ne da ngay ñak sab ñak bam baax bañ cën dugg ci la juddo ci biir ñak ba mo yaq ñak ba allahu akbar la juddo ci biir ñak ba mo yaq ñak ba ndax loolu kenn mënu ko ñalal ci tam ci kër abubakar siddiq la dëkk bi mu déggé wax ji rek mu daan ah ndaw su su kay li mako xamal tambali wax ci wax yu ñaaw yo xamne kenn du ko wax ci aram amu xamu ci lenn waye comme ci keur gi la dekk ci nekk yaq kat nekk nafiq man na ca yaq lu bare bare bare abubakar nak daal ne ko yow di wax di feñe lam ca waxon lañ yalla dindi ko abubakar nak ko gennal sama keur fatle fi di la jox la neex ak fi dekk way bi nim jafé di la jox reer ak ndek ak añ di la xotil sa dara man ci wul nga wax wax di ñaaw ji nekkati amul fenn fu mu tax ak ci gennal keur gi yalla ne ko deet bul ko top Allahu akbar bul ko top bul wat diko genné ndax yow ni ngay def man ma tax su taxone mom bu yebo nga genné ko waye comme man ma tax kaddu yim lay sànni bum tax nga dagg li nga def. Niveau bu am solo la, mooy soo tollee fenn di defal nit mu sànni la kaddu, boo mënee yokk la nga ko doon defal na nga yokk, ndax baax na ci yow. Yàlla mu ne ko wala ya'tali bum giñ ulul fadli borom wërsëg yi minkum ci yéen wa saati ak yaatu jekku aduna bu ñu giñ mukk an yu'tu ci na dootuñu joxati ulil qurba seeni mbokk wal masakin ak miskin yi wal muhajirin ak ñi gàddaay fi sabilillahi ci yoonu yàlla bul waat ne du ma ko joxati. Ñëyal rek continue yow bàyyi ko mu dëkk ci kër gi bu mu fay luyaas dee ko jox bool bi nga ko daan jox bul ko bàyyi muy jël. Wal yafu nañu jëlale nañu baale wal yasfahu nañu jëlale jëlaleel rek baaleel rek. Ala tuhibuna an yaghfira llahu lakum, xanaa bëggu leen yàlla baal leen? Wallahu yàlla te xafurun baalekat la rahim ku bëri yërmande la. Aboubacar daal ne ahakay ku bëgg man de ku bëgg yàlla baal ma la. Bal uhibu an yaghfira llahu li, mu ne ko kon nag jëlaatal waa ji mu daal di ñëw indiwaat waa ji dellu siwaat ci kër gi yoraat ko ni mu ko yore woon gën a rafetal sax ci moom. Kon loolu day tegtale ni Aboubacar Sadiq dafa am alfadlu ngëneel wala wala fadlullahi. Kon dalilan ala fadli sadiq radiallahu anhu wa ardahu, loolu tam wala wala fadlullahi alaykum jooju day tegtale ne Aboubacar Sadiq am na fadl. Aboubacar ku baax la koo xam ne kii ku ko xas yaa baaxut radiallahu anhu, ndax yàlla fii moo ne wala wala fadlullahi alaykum wan koo ne kii ku baax la. Su ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala fii ñu toll tey muy juróomi atte yu weesu ci saar bi, atte yu rëy rëy la yu am solo yu yàlla ne na ngeen ko tëral ci seen kaw yéen julit yi di ko def, ku def ngeen def ko ko, lu ko moy rek lii ma leen di jéem a dindil du fi jóg mukk tabarakalla. Yàlla ñaa ñu ngi woon ci suratu nuur di ñaar fukkeelu saar ak ñeent ca ba ñu dooree ca baqara ak tey. Ñu gisoon ne yàlla nee na suratu nuur saar la woo xam ne daf ko wàcce farataal ko, nga xam ne tëral ko ni julli nekke farata, koor nekki ko farata, aj màkka nekki ko farata, noonu la jëfandikoo saar wi tëral ko nekki farata. Mu njëkk a farataal la mu farataal mooy góor ak jigéen suñu defee ñu dul yoon la ñuy tuddee njaaloo, kenn ku ci nekk ñu door ko téeméer yaa. Ñaareelu la mu farataal mooy bu génn góor sàmm sa bopp ba noppi fekk jigéen ji sàmmul boppam ngeen di sëy. Ñetteelu farataal bi mooy ku ñëwati ne diw day njaaloo te amu ci lu ko leer door leen ko juróom ñett fukk yar. Ñeenteelu farata bi mooy góor goo xam ne dangaa jiñ sa jabar njaaloo na ngeen giñoo na ngeen waat, góor ki waat ñeenti yoon juróomeeli ko ne bu fekkee damay fen yal na rëbbum yàlla wàcc ci man. Ku jigéen ki waat ñeenti waat juróomeeli ko ne bu fekkee damay fen yal bu fekkee sama jëkkër ji wax na dëgg yal na merum yàlla wàcc ci man. Yooyu nekk yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala nit ñi mu koy rëddee li waral mu koy rëdd mooy la mu njëkkee lay bañ mu am mooy wàllu njaaloo. Mu tàmbali di tëj bunt yi, bunt bi mu njëkk a tëj mooy jigéen ji koy def, góor gu ko takk rek yaa ngi tëji bunt, góor gu takk jigéen ji def lool rek yaa ngi tàmbalee tëji bunt. Ñaarlu bunt bi mooy kàddu diw day njaaloo ku koy teg ci deru jigéen rek yaa ngi tàmbalee tëji bunt. Bi ci tege mooy góor guy wax loolu sa soxna rek sa jabar yaa ngi tàmbalee tëji bunt. Mu ñeenteela yu bunt yooyu muy tëj waxtaan wii nga xam ne mu nañ tuddee hadithul ifk, maanaam sof bi nga xam ne Ibnu Saloul moom la sosaloon suñu yaay Aïcha radiallahu anha te amu ca benn loo xam ne lii lu ko leer la. Yàlla ne loolu tam na ngeen ko tëj. Mooy gis ñaar ñu ànd rek nga ne def nañ nangam, mu ne ko ko def ku ne na ngeen ko laaj luy sa seede, su indiwul ñeenti seede na ngeen ko dóor, su ngeen ko dóorul yéen ci seen bopp yéene yi am jafeñ-jafeñ. Mu tëj beneen bunt moo di ñi nga xam ne fu ñu toll bëgg mbir moomu di siiw muy wàllu jaaloo di ko waxtaanee ka def yëf. Mu tëj beneen bunt mooy ñu bañ a topp jéego cheytaane, ndax cheytaane lu bon lay digle ak munkar. top jigeen sheytaane moy tax dem ba nit summi ko ci mbedd bi jigeen moy tax dem ba jigeen rusu musoru legi moy tax ba jigeen di yok ba legi moy tax ba jigeen di xolli ab deram legi ci turu xessal xessal ba xessal yel yak yep tabarakallah yalla neena yoyu da ngeen koy tejj ndax moy li ubbi buntu njaalo yi tabarakallah yalla di tejj rek buntu yoyu nga xamne bu len tejje ñom ñep njaalo dutu amati ñu tollan dem ci aya ñaar fuk ak ñaar ci suñu borom don tax waxe wala ya'tali ulul fadl minkum wasa'a an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah waly'fu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim mu di tollu way bob Abubakar Siddiq la dalon radiyallahu anhu ca surgam ba nga xamni mo waxon wax ju ñaaw ji ca kërëm iko jeñ doomum joji te mu wër ko ne dara amu ci mu bëgg ko génné yalla ne ko dedet ko génné ndax taxutul mom ngay def man ma taxon ngay def ñu wara doora tay ci aya ñaar fuk ak ñett innal ladhina yarmunul muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adhabun azim yalla ne na innal ladhina goor ñi nga xamne wala nit ñi nga xamne yarmuna dañuy sanni nga deg baat bi niko yalla di jëfëndiko ci biir xaar bi yarmuna dañuy sanni ak kaddu gu ñaaw moko san ñoyam soko xasse sanni doto ko mëna orienter ko xassani wu san ba mi dem mënuto ko dab di orienter san wax mom fokk mu dal motax kaddu gu ñaaw yi bu xasse genn borom mënuto ko tiyé day lawlawi di dem motax kaddu bala genn ci gemmiñ yalla dafa sakketon gemmiñ manam mire ko ak ay bañ ba pare basse ko ak ay tuñ ba nopi nak ne borom moytul waye du tey lamiñ dana mbeuk mire bi mu nga mu mbeuk basse bi muy tuñ ji mu nga mu tej penc tabarakallah yalla mu ne ñi nga xamne yar mo na dañuy sanni lo tax ñu tuddé baat baat yu ñaaw yoyu san aw san ñan lañuy sanni al muhsanat goriya al ghafilat ñu faggan ña al mu'minat ñu gëm yalla ña al muhsanat gore fi limay tekki moy jigen ñu sangew yi nga xamne cheikh lu naño njaalo afifat salimat sudur naqiyatul qulub an kulli su'in wa fahish muhsanat lañu modi do len fekk mukk ñu waddo sir bu wessul seen dojor dañ fekk mukk ñu waddo sir bob dañuy jaar ci mbedd mi muy naaw ñuy japp ak di taftafal do na seen mukk ñu su waddo sir bo xamne bu la rombel tubey bu ndaw bi ne ci seen biir di feej ngeen bal ma ci kaddu gogu nak waye dafa xew do len seen mukk ñu nek jigen ñu xamne fuñu jaar seen mes nek di lang ba ag ci seen ndig muhsanat lañuy doon do len seen mukk ñuy dox nga gis ñu fak seen kanam gi lu ñu diiw ko ca mukk duñu dox ngay gis seeni wène duñu dox ngay gis seeni jumbax dedet seen yaram yépp dañ koy sang ndax kulul sutural saw yaram do jur luñuy sutural ku wër sa bop yalla wër la ñun moy loy ku wër sa bop yalla wër la tabarakallah nima al ustaz tafsir cham di rexe lek lek modi damay nekk li ci lo wa mané ku wad ku nekk ci étage lay xew rek moy dañ man ci suuf dul moy loy bi waye it wer saw yaram ci biti fokk yalla wer la futura jafé la lol tabarkal sey jafé la alal jafé la économique jafé la xel mu dal jafé la yoy yep tabarkal dalay jaf ndax ya ko def ku fekk jigen ju mel non nak muhsana dañ ci yaram web ghafilat nek jigen jo xamne walu wowo du ci wax gor gum rom mu sagane la ci walu boko beugé wo ci lola gor gu jox loxo mun la assalamu alaykum gor gu ne ko dama la bëgg sét ci muna dama am ci lifa nangam nangam wax yu demé ni ko yoy al mu'minat gëm suñu borom tabaraku taala nek ci al qur'an ma nga ci hadith ma nga ci téré ya ma ngay jang ma ngay dem ci yu demé ni ko yoy yalla mu ne ku fekk jigen ju mel ni nga sanni ko kaddu giñ ko ne yaangi njaalo wala yow jubo yalla mu ne ñi def lolu lu'inu rabbuna len fi dunya ci aduna wal akhir rabbu nagn len al akhir rabbum yalla nak ci aduna moy yermande yalla la yalla lay wax bul demata ci waji ci aduna bul demant ci mom ci alakhir walahum ñooñu danañu am azabun mbugal mo xamne azim mbugal mu reey la tabarakallah yawma tashadu bis ba muy sédé alayhim ci ñoom alsinatuhum seeni lamiñ buñu démé yamal khiyam ñuy wax seeni lamiñ di wax wa ay yawma tashadu bis ba muy sédé alayhim ci ñoom alsinatuhum seeni lamiñ di wax la nga xamne ñoom lañ doon def tax dama yombul mu def lu lamiñum fekkewul yombul mu def lu ay ciirum fekkewul lu way def rek saw lamiñ fekke nako kon fula dé sédé duggu nga tabarakallah ni demé ci sar ba ci kanam da ngeen gis né suñu borom day wax né mer yi day sédé bu yomul xiyamé way di him sen loxo idi sédé xam nga néw na it nit ku def lu loxom fekki wut wa arjuluhum ak seeni tank waw yi moy sédé waw li li lamiñu moy sédé né diw ma ko waxon kaddu sangam manam lamiñ moy wax né man day bama tassé ndaw sa gis mu ciol ciol gu baxut man lamiñ mi mané ko won na nga def mako nuyu mako wax fo dëkk mako laaj adressam mako fekki mako laaj adressam kon mako wax wo ko ci yoya lamiñ diko wax fek tabarkal loxo né wa waaw man def ki nako kéro buñ jibo hé dé ñaari témèr ya génn ci poste man loxo mi mako génné té man loxo mi mako tek ci loxom loxol ndaw na tank na waaw waaw man mi nga xamné dé man tank lama ci def moy man mi nga xamné man may tank lama ci def moy ma ummat jimu je ba yobbu ko tayit tabarakallah xam ngeen ni man tank ma yor li nga xamné moy deugal njaalo tax yonent bi ci hadith sallallahu alayhi wa sallam mune beut amna ciir ci njaalo moy xol nopp amna ciir ci njaalo moy deug lamiñ amna ciir ci njaalo moy wax loxo amna ciir ci njaalo moy lamb tank amna ciir ci njaalo te moy dox fekki mune waya wal farju yukazzibu aw yusaddiq aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam kon fi yalla wax de tashadu alsinatuhum lamiñay sédé la nga nan wax ak ndaw sa te jibut wa aydihim lokhay sédé lam ko dan joxte worut wa arjuluhum tankay sédé séti bang ko dan séti te du sa jabar bima kanu ci lepp lu nekkon ya amul don ko jëf mu dox seen digënté ndaw sa ak ku gor ka tabarakallah yawma isin bu kérogé yalla néna yi wafihim dalalen matalal allahu yalla dinahum sen borba alhaq borbu deggu ba dinahum sen borba alhaq bu deggu ba ndax yalla la yazlimu ahadan muk suñu borom tabaraku taala kon yalla tabaraku taala mune wa ya'lamun ñu xamni anna allah yalla huwa alhaq mom rek moy deug al mubin deug gu leer gi annahu huwa alhaq bu ne won haq mo yalla deug la waye alhaq mo yalla rek fek nak moy deug benen lu fi di yalla rek da fay am bes nga joge fi tabarakal suñu borom tabaraku taala ni tuddu nak ben dalil bo xamni qati' la ak burhan bo xamni fati' la ngir setal aisha ak itam woné ko kan moy aisha ndax yalla mom moko xam mo xam ki borom kërëm rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla bëgg woné bu baax kan moy aisha kan moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nafiq bi xam limu def yalla mané al khabithatu jigen ñu yarat di kuñi jigen ñu ban ñi jigen ñu juba di ñi jigen ñi njaalo lil khabisina goor ñu ban ñi goor ñu yarat di kuñi goor ñu njaalo ñi ño leen di tak wal khabisuna goor ñu ban ñi goor ñu juba di ñi goor ñi njaalo di fanan ci bal yi ak bar yi ñoomit lil khabisati jigen ñu ban ñi jigen ñu baxut ñi ñi fanan ci bar yi ak bal yi ño leen di tak ñoy takante bi ben lo wala bo xamne bi bu am solo al khabithatu lil khabithina rek wal khabithuna lil khabithati rek tabarakal wa tayyibatu gor ñu yaru ñi gor ñu yiw ñi gor ñu sel ñi li tayyibina na jigen ñu kon li tayyibina gor ñu bax ñi gor ñu yaru ñi gor ñu sel ñi rek lañu nangu ñu dañ ci len wa tayyibuna gor ñu tay ñi ñu bax ñi ñu yaru ñi ñi yiw ñi li tayyibati jigen ñu yewuñ ni ñu bax ni ñu tay ni rek ñolé di mom fi yalla ngi fi wax lu am solo tay so jogon di wuti soxna nga nek bilalu jakk bari na jigen ño xamni bo ci demé do am so fi nek jogon ni nekup serigne yor sa sikim ak sa xaftan bari na jigen ño xamni duñ do len am waye so fi jogon solo kap sol jin braye sol sa dal yu kawé dal sa cigarette di xëc amna jigen ñan ñomit do len am waye ñaati catégorie ñi ñep ku ci nek borom xaftan be sikim be kala ge ak mbaxna mi wala laafa mi tabarkalla amna jigen jo xamne ji lolu mu gis mom su ande ak mbirum yalla ak yarub yalla ak xam xam koka ku rek lay bëgg andal waye ke nga xamne momit la ko neex moy mes mu gudd ay xéssal dal yu kawé cukur cukur ñu demi ni ko yoy moko neex momit goor gi nga xamne moy def kabbe nangam nangam ak yoy mokay neex ni fi nek yalla di junju fi ñi ngi ci société bo mëna dem al khabisatu lil khabisin rek wal khabisuna lil khabisat wa tayyibatu lit tayyibin wa tayyibuna lit tayyibat amna ko xamne liko neex moy nituk yalla ku yiw ku am diine ku bax am ngor am jëm am ful am jeneen digeen jo xamne mom yoy neexuko liko neex moy ko xamne ki da koy door leg leg diko mbej leg leg ni tuddu ay wajuram diko tuddu ci and ak mom di fanan biti tabarkalla di jang ka jangar jangari len lu nek mo dugg ci lolou la yoonte yalla di lolou la yalla di junju fi subhanahu wa ta'ala yalla nak legi nañu fet alayhi salatu wassalam ndax ci tayyibone la bok wala ci khabisuni hasalillah salawatu wassalamu alayhi mi ngi bok ci tayyibone yalla ne kon bu fekke ci tayyibone la bok rek na len wour na soxnam munta bok ci khabisuni tabarakallah muné kon ulaika ñooñu ulaika wa kër gi ulaika Abu Bakr, Aisha, Muhammad Ali sallallahu alayhi wasallam, ulaika tayyibuni, ñom ñep mubarrauna dañu sebbet mimma yaqulun, ci li nga xamne mom la ñen jegal nafiqi di wax. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Dañu sebbet ci li nafiqi di wax. Tabarakallah. Ñoñu lahum amnañu maghfiratun jegal wa rizqun amnañu it wërse kariim wa tedd. Amnañu jegal, amnañu wërse bu tedd. تمودي وعد بان تكون زوجه رسول الله في الجنه قاله ابن كثير ابن كثير من بمن لهم مغفره ورزق كريم داي تكتاني عائشه مي رضي الله عنها بني ديمه يوم القيامه صلوات الله وسلامه عليه موكاي دنج كون يالا فوفو ستال نفي عائشه كو گم القران كو نيك داي دادي ديغ نيكون عائشه جيغي ووتونا جيم تي لولا واجي دون واخ teek bam feñe ba feñ gis nañu ko tabaaraku ta'ala setale radiyallahu anha yalla ñew di tej benen buntu moy juroom ñaaralu buntu bi te meuna yobbu nit ci ndialo muy mbirum misit mbirum dem ci kër nit mbirum setente yi waaw yalla neena ya ayyul ladzina amanu yen ñi gem lay wax la tadkhulu bu ci kenn dugg bu yotan kër ghayra buyutikum ludul sen keur hatta tasta'nisu ludul ngeen yeglu yalla neen ku fi ñew keur nit bala nga dugg ci keur gën nga yeglu gis bo ñewé keur nit ne ñu xéet ub buntu ba dugg ci biir waxuma la def nga mbado la waye yalla neen def nga lu haram ñaar nga def kon lolu olof di wax ba doolo modi ñew ci keur jambur daldi ubbi buntu ba ne ba ñaax def nga mbadol ni nga war def moy yeglu yeglu nak yonent bi neena ñet rek la al istisanu salasa da nga nan kong kong feug tok lu war mat genn wala minute neti kong kong waxe do def rek til bam tegalo dedet da ngay deug yeglu bo yeglo nak bañ yegla mune wata sallimu ala ahliha ngeen nuyu wa kerga kon da ngay yeglu bañ yegla nga nuyo do yeglu bañ yegla rek nga duggu dedet ñaar ngay boole da ngay yeglu bañ yegla feug ñu la bismillah nga ni assalamu alaykum ñu la wa alaykum assalam wa rahmatullah dor la jox ndigal nga duggu wa yalla fi lim fi def moy keur ci bopam dafa am aw tabaxin bo demé tay ci keur serigne ci nga xamné ñom ñi ngi samonté ak ayé ji moy def plan seen keur manam keur ku goor ki dafa war di dëkk ci buntu keur gi jigen ña dëkk ci ginaawam goor ña dëkk ci watu nday joram mu samp neegam fo xamne fu way jaar ci keur gi dina la seen te da koy defal ñaari buntu da koy defal ñaari buntu fu way jaar dina la seen digënte goor ñi ak jigen ñi yor mir bu gudd li ma lay wax bo demon ci dëkk melni Touba tay da nga fa dem ci kër dikati dem dikati ba sonu ci do gis jigen ñu Allah mu luddul xana ñu wolen ngir ñu indi café pour delu wat lolu noon lañu défé kër kër du doon lo xamni li salle bi moy nekk buntu kër gi nga xamne da ngay ñew rek fëgg nit duñ la wax sax bismillah wala nuy la dañ lay wax rek wey wala entrée min la waxe wey wala entrée ñala koy wax ñaare bu deew jigen ñinga ci bop fi neen seeni dañ nga ci biti nañ solo non yalla ne da ngay yeglu so yeglo jigen ñi defaraat seeni musoor xecciat seeni sir woddu waat daal di jall nak ci biir kër ga bayiko goor ki mom mu ne ci sal bi su ko defé mom ko goor ki mu daane nak bismillah ki nga xamne moy visiter ci kër gi daal di ñew fekk jigen ñang ci biir so amé ñako ci bëgg gis mba bëkk woon ñu bu leen dé indi ñu andi leen waye biñu ñew fekk musoor nañu mur nañu sol nañ lu jot sol nañ lu bax fi tam suñu borom tabaraku taala nim fi yara julidi lu jara bay xel mune zalikum dukhlin wi khayrun lakum mo gën ci yeen goor ba du ngeen gis awra mo gën ci yeen ñi sét seen kër ba seen kër du tass motax olaf dana wax ne bo amé surga te sa bu nekké sa kër day wodo sarbet bu yeb nga genn ko sa kër bu sa kër tassé moko tax ndax ne ci biir kër wodo sarbet di dem yalla néna lool day tass kër goor guy sa wodo sarbet ci biir kërëm wala ba sa surga nek ci kër gi te du sa dom yalla néna lool day tass kër dé waaw ni ngay def kay moy solo ba jot dem ci wona bo sanga mëna fi gennat ak jigen gu fa sarbet wad ji wénam wuti ci sangu kay ba yunit bi neena soko xasse def di sidi gënte sa borom mom ben tiray doxatu fi waaw manam dal mi ngi melni yow mu sumbi kon jaar ci mbedd mi te dar waru la kon nak yeglu ci kër yi nuyo zalika zalikum sen lolu khayrun lakum mo gën ci yeen la'allakum qayna itazakkaruna ngen waru ndax da len di war lu len di waré moy ngen bañ di dugg ci bir nit ñi ci duggin wi motax Al-Qurtubi day wax ni al-ma'na inna al-istihsana wa at-taslima khayrun lakum min al-hujumi bi ghayri ithnin wa min ad-dukhuli 'ala an-nas baghta aw min tahiyyati al-jahiliyya wa nena mom al-Qurtubi munen yalla di jangale fi moy yeglu ak nuyo mo gën songu wa kër te joxuñu la benen digal nga ne bañax ci sen ko betlet wala nga len di nuyo nuyo jahiliyya te moy ñew naan len len wax baati fëgg rek na la wëy wala entrée motax dañ nan wax nan huyitum sabahan huyitum masahan ak duggaka yu demni ko yoy ñu ben way dafa ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasalam ne ko astazin ala ummi mo ndax sumay dugg sama kër yaay warna yeglu ne ko na'am qala laysa laha qadimun ghayri amul kenn ko koy liggeel ko dul man astazin alayha kullama dakhaltu yoonte bi ne ko atuhibbu an taraha uryana ndax daga do gis yaay mu def yaramu nen waji nako dedet mu nako ha fasta'zan 'alayha kon nak del taggo bal nga dug kon lolu tafsir bobu al-qurtubi wax ba dem et ci al-baydawi ci jukki ba ñaaral ba khatum jurum fuk ak jurum ñaar lolu ma nga ci moy ni dal sa bo ci dug rek ci ko xamne bañ nga gis awram bu yeba nga yeglu ndax ku dug sene ku nek da nga fumé ko yalla mune fa in lam tajidu bu ngeen fekkul